Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz selam ve istizan. İstizan, izin isteme anlamına geliyor. Selam vermek sünnettir. Almak ise farz selamı. Demek ki selam verir zamanında onu almak farz oluyor. Bizim Mevlam buyuruyor Nisa 86. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim ve izâ huyutin bitehiyyetin size selam verildiği zaman fehayyû hem alın selamını bihasre minha daha güzeliyle. Demek ki Mevlam buyuruyor sizlere selam verildiği zaman fe-hayy, buraya fe, fa-yı takip ediyor, fa-yı takip ediyor. Hayy'ı hemen alın selamını. Bi-ahsene minha, daha güzeliyle. Verenin selamından daha güzeliyle. Ev ya da rüdduha, aynısını geri vermek suretiyle, çevirmek suretiyle, aynı şekilde. Tabii nasıl olacak bu? Açacağız işte bunu inşallah. İslam öncesi Arabistan'da şöyle selam vardı. Hayyakallah diye. Hayyakallah derlerdi. Yani Allah sana hayat uzun ömür versin anlamına geliyor. İslam onu kaldırdı. Yerine Esselam'ı getirildi İslam'da. İki tür oluyor selam. Biri lâm-ı tarif deniyor. Esselamu aleyküm. Esselamı. Diğeri de nekre deniyor. Selamün aleyküm oluyor böyle. Selamün de iki ötre burada. Temin var burada. Diğerinde tek ötre. Esselamu aleyküm. İkisi de olabiliyor. Hayyakallah, Allah sana uzun ömür versin anlamına geliyor. Gerçi kelime kötü değil ama selam ondan farklı. Önce selam, Rabbimizin isminden bir isimdir, Esma-i Hüsna'dan. Esselamı, yani zikirdir. Aynı zamanda esselam. Anlamı da selamın selameti darin deniyor. Selameti darreyn. Dünyada, ahirette selamet. Yani sağlık, afiyet, iman-ı kamil. Hepsini içine kapsıyor bunların. Ölürken imanlı ölme, kabirde azatma, kaçırma. Hepsi alınmış oluyor bunların böyle. Uzun ömür ise, eğer uzun ömürde selamet yoksa, uzun öyle iyidir o zamanlar. Buna deniyor Kur'an'da erzeli ömür. Erzil, en rezil ömrün böyle. Yani son kişi uzun ömrü olur ama yatağa bağlı olur, altı bağlanır, kımıldayamaz, elini ağzına götüremez. Bakana da zor, külfet, hastaya da zor bu şekilde böyle. Demek ki uzun ömründe iyi olmayanı İyi olmuyor tabi o da böyle. Ama selam deyince karşılıklı bir dua olmuş oluyor. Esselamu aleyküm diye. Selam vermek sünnet. Almak farz. Ama buradaki sünnet daha sevap. Farzdan. Ve birkaç konu var bu şekilde. Yani sünnet farzı geçiyor bazı yerlerde, birkaç yerde. Biri bu böyle şey. Çünkü selam veren kişi ne oluyor? Diğer kişinin farz işlemesine sebep oluyor. Mevla var ya bir gibi hak kazanan şeyi böyle nelerse güzeldi Mevla böyle. Neyse güzeldi Mevla böyle. Eğer selam vermek farz olsaydı işimiz zordu muhtemelenler. Zor böyle. Hele böyle kalabalık şehirlerde, yoğun yerlerde Esselam farz olsa vermesi herkese selam, herkese böyle. Yolda selamünaleyküm. İnsan başlar mı sana böyle? Başlar olmaz yani bu şey böyle bak. Velam buyuruyor. Huyyitun bitehiyye. Size selam verildiği zaman almak farz ona. Vermek farz bunu şey böyle böyle. Günah olmuyorsa vermenin böyle. Elhamdülillah İslam'ın böyle bir güzelliği böyle böyle. Selam veren kişinin selamı çok yavaş sesle vermemesi gerekiyor. Karşıdaki bunu anlaması gerekiyor, açıkça söylemesi gerekiyor böyle. Yani karşıdakinin muhatabının durumuna göre, uzak mı, yakın mı, işitmesi ağır mı, bilir kişiyi ve ona göre böyle, ona göre sesinin tonu yükseltmesi gerekiyor. Karşıdakine bunu duyurması gerekiyor. Esselamu aleyküm açıkça vermesi gerekiyor böyle. Alanın da hemen olması gerekiyor bunu. Fevren diye böyle. Fevri olmuyor böyle. Biri selam verdi, yine konuşuyor. Konuşup bitti, soru aldıysa bu ne oldu? Fevri olmadı, günahkar oldu böyle. Farzı erteledi için burada. Almak farz ya böyle. Almak farz. Hem alması da farzdı. Çünkü Mevlam biri fehayyu. Fe, fay takibiye. Hemen anlamına geliyor. Hem almak gerekiyor. Yani bir iş yapıyor, bir şey yapıyor, birine konuşuyor. Yani önemli sevmiyor, selamın değerini bilmiyor. Halbuki farzdır bir almak böyle. Hemen almazsa, biraz alsa bile ne oluyor? Yine günahkar olup tevbe etmesi gerekiyor burada. Farzı erteleşim burada böyle. Selam almak farz. Eğer tek kişi ise o zaman oluyor farz-ı ayın dönüyor buna. Tek kişi farz-ı ayın. O kişinin bunu alması şart. O kişinin böyle alması gerekiyor. Tek kişi ise. Eğer birden fazla ise o zaman almak selamı farz-ı kifay oluyor. Mesela bir gün oturuyorlar, bir gelip selam verdi. O toplumun her birinin selamlaması gerekiyor böyle. Biri aldı mı selamı, o zaman bu diğerlerine kurtuluyor bu günahtan. Farz-ı kifaye. Ne gibi? Cenaze namazı gibi. Eğer bir Müslüman cenaze namazı kimse kılmasa, herkes günahkar olur. Ama bir grup kıldı mı, diğerler bundan kurtuluyor vebalinden, ama sevabını tabii namaz kılı alıyor buraya. Selam da bunun gibi. Demek ki tek kişi ise ona selam verilince alması onu farz ayın. Yani beş vakit namaz gibi. Kendi alması gerekiyor bunu böyle. Ama bir grupta kalabalıklar, biri selam verdi. İşten biri aldığım selamı yeterli oluyor. Hepsi alsa ne olur? Daha fazilettir, daha hepsine sevap olsun. Alması böyle. Şimdi birine selam verildi, tek kişi. Fakat o almadı selamı böyle. Başka biri aldı o selamı. Bu kurtulma vebalden muhtemelen böyle. Grup da böyle. Bir grup oturuyorlar. Onlara selam verildi, onu almadılar da gruba dahil olmayan başkası selam aldı. Yine bunlara kurtulma vebalden, kurtulma vebalden bunlar. Hepsi günah oluyor bunların. Mutlaka verilen şahsen kişinin yahut da verilen grubun, toplumun işlemini alması gerekir selamı. Ondan alması şarttır bu şekilde böyle. Selamla ilgili inşallah bir hadis-i şerife bakalım inşallah. Çok hadis-i şerif var tabii. Bunlar bir sohbete sığmıyorlar. Birine bakalım. Hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace'de. Bülü Aleyhisselam Hazretleri La tedhulü cennette hatta tü'minû. Size cennete giremezsiniz bu peygamber. Cennete giremezsiniz. Hatta tü'minû iman etmedikçe. Yani Allah korusun iman olmayan kişinin nereye girmesi imkansız muhtemelen böyle. Yani haram oluyor giremiyor böyle. Hatta bazen konuşurum mesela. İşte filan kişi insanla yararı olmuş, işte ahlakı şu iyi bu, ne olursa olsun, eğer imansız ise, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, putperest olsun, idealist ne olsa olsun bir ideolojisi, imansızsa ona cennet haram oluyor. Haram oluyor. Peki ama işte ahlakı güzeldir, insana yararı vardır, şu bu iyilikleri vardır, onların karşılığını alır, cehennemde alır. Nasıl alır böyle? Ateşi biraz hafifler. Allah'ın adaleti muhtemelen böyle. Mesela Hristiyan Yahudi kafirdir, layık düşülür budur. Ama İslam düşmanı sevdi kendisi. İslam düşmanı ise onun tabi azabı daha çoğalıyor bu şekilde. Ama kendi halinde kimseye zararı yok. Hatta konukomisyonun faydası var, insanlara faydası vardır. Dürüst insandır ama imansızdır. Ona cennet haram, cehenneme girer. Oradan o ateşi hafifler muhtemelen böyle. Onun için o da nedir? Nimet onun için de bundan böyle. Hürri Aleyhisselam Hazretleri, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Vela tü'minü, hatta tehabu. Hadi devam ediyor. Sizler gerçek mümin olamazsınız, iman edemezsiniz. Hatta birbirinizi sevmedikçe Müslümanlar. Bak muhtemelen. İmanın kemali olgunluğu deniyor böyle. Şartı değil bu. İman bu şartı değil. İman şartları altıdır, belli bunlar. Bu hatta tabi neye giriyor? İmanın kemali. Yani tam gerçek sahih imanı insan sahip olamaz. Müslümanlar birbirini sevmedikçe, Müslümanlar, sır Müslüman olduğu için ama. Efendim işte bu bizim grupta, o bizim grupta değil. Bu grupsal değil, İslami kardeşlik. Allah için olacak bu dönem böyle böyle. Allah için olacak böylece. İster doğuda olsun, ister batı olsun böyle, ülkesi başka, kıtası başka olsun, ne olursa olsun böyle. Eğer Müslümansa, onları sevmek şart muhtemelen böyle. Hadise buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bütün Müslümanlar bir beden gibi, bütün Müslümanlar bir beden gibi böylece. Bedenin neresinden bir yeri ağrısa, bütün beden onunla ilgilenir. Bütün beden, hatta uykusa kaçar insan. Bunun gibi, demek ki Halep'te olsun, Bağdat'ta olsun, Yemen'de olsun, efendim Türkiye'de şurada burada olsun, eğer Müslümanlara bir zarar gelmişse, İslam'a bir kötülüğü gelmişse, bunun acısını bize duymamız gerekiyor. Acımız gerekiyor onlara böyle. Bunu kişi duymuyorsa, imanı tam kamil değildir böyle şey. Evredik ona şeyin, izâ fiyatimuhu tehabebtüm. Peki nasıl birbirini sevelim acaba? Ne yapalım acaba şimdi? Buraya bir soru işareti geliştirdim buraya böyle. Efendim bunu şart koşuyor. Hatta teha buyuruyor. Hatta netice, sonuç anlamına geliyor böyle burada. Yani birbirini sevmedikçe Müslümanlar imanınız tam bir iman olmaz. Ne yapalım? Bu Aleyhisselam Hazretleri, size bir şeyi bildireyim mi? Bunu yaptığınız zaman birbirini seversiniz. Nedir bu? Efşis selame beynekum. Aranızda selamı ifşa ediniz. Yayınız. Açığa çıkarın. Bollaştınız. Bol bol selam vermek böyle. Bol bol selam vermek böyle. Nedir selam? Kalp arasında köprü böyle. Bir bağdır böylece böyle. İki Müslüman bir yere geçiyor mesela. Biliyor Müslüman olduğunu, biliyor İslam ülkesinde. Biliyor Müslüman da olduğunu ama tanışmıyorlar böyle. Kim ne bileyim aklına böyle bir şey geliyor mesela, bir küsün gibi böyle önüne bakıyor, önlere bakıyor böyle, hiç birbirine bakmıyor bu şekilde böyle. Bu İslam kardeşliğine aykırı tutu böyle. Hadisler geliyor, bildiğine bilmediğine, tanıdığını tanımadığına vermiyor. Tanıma, biliyorsun ki Müslümandır, Müslümandır biliyorsun böyle. İslam'ı tam yaşamasa bile, yine selam gerekiyor onlara da. İslam'ın tam yaşanmasa bile hem selamı öğrensin, öğrenmiş olsun selamı, alsın selamı, hem de ne var? Bir kaynaşma olur muhtemelen böyle. Selam, İslam parolası. Parolası muhtemelen böyle. Bilhassa yabancı ülkelerde, yani gayrimüslimler ülkelerine giden kişiler, bir Müslüman, orada bu daha anlaşılır. Mesela bir Müslüman, işte Türk mesela, bir Cezayirli, işte Mısırlı, Arabistanlı, Yemenli neyse, Afrikalı Müslüman olduğunu biliyor, fark etti yani, tahmin etti bu şekilde. Ona selam verdim ne olur? Karşıya, ve aleyküm selam. Hemen bir de kaynaşamadım. İslam'ın parolası, bak Peygamberimiz bize böyle buyurdu. Size bir şey bildireyim, bunu uyguladığınız zaman birini seversiniz. Hemen tanışma olur, insan dil bilmese bile yabancı yerde ama bir gönül diliyle anlaşırsan, ben insan biraz sarılır icabına musafir eder, bir gülümser böyle, bir tanışma olur muhtemelen böyle, bakın böyle. Demek ki, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Efşüs selame, beni aranın selamı ifşa edin. Açığa çıkın yani bu. Bol bol selam vermesi böyle. Bol bol. Veren buyuruyor. Selam vermek sünnet muhteremler. Bir de İslam kardeşliği açısını düşünerek verince sevabı daha da artar. Yani niyetlerle ibadetin sevabı artıyor, niyetlere göre artıyor ibadetin sevapları da. Demek ki bol bol sevmek gerekiyor. Yalnız tabi bildiğimiz Hristiyan Yahudi'ye ya da bir dinsiz yani ırk rengi ne olsa olsun, ister Türk olsun, hatta insan akrabası bile olsa böyle, biliyoruz ki mesela ideolojisi sapıktır, İslam'a karşıdır, ona sevmek mekruh oluyor, verilmez onlara. Mekruh oluyor böyle. O verirse ne olacak? O zaman ve aleyküm de o kadar böyle. Vavlu ve vavsuz. Aleyküm veya da ve aleyküm der böyle şey böyle. Medine'de Yahudiler vardı asıl saadette. Sonra tabii çoğu çıktılar oradan. Yani kovuldular oradan daha doğrusu. Onlar Peygamber selam verdi Yahudiler muhteremler. Peygamber onlara biraz aleyküm derdi. Bazen ve aleyküm der böyle şey böyle. O kadar. Ona da seviniyorlardı, gülüşüyordu kendi aralarında. Bak bu peygamberim diyor, Allah'ın Resulü'm diyor ama gafilin biri. Yani biz neden anlamıyoruz dediğimizi. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz, henüz örtülme daha farz olmadan önce elinde otururken peygamberle beraber ilk birkaç Yahudi geçti oradan. Selam ederim peygamberimize güya. Ne dediler? Es-sâmü aleyke, es-sâmü. Es-sâmü. Bu Beni İsrail kavminde bir bedduaymış böyle bu, peygamber böyle. Esselamu aleyke ya Ebre Kasım derler onlara böyle. Ayşe Alem'in bunu tabi secdi. Onun başta da onlara kızmıyor onlara böyle. Şu bu deken böylece kızınca peygamber gülümse, ya Ayşe ne yapıyorsun? Bak neler onu yarıştı o sana. Ben biliyorum dedikler onları böyle. Onların yaptığı ben tutmadım bana beddua böyle. Ama ben onlara aleyküm diyorum. Yani ne demişseniz sizin başınız olsun o. Siz olsun böyle. Neyim ki tutar? Ama tutmazdım o zaman böyle. Demek ki eğer ondan selam vermeniz gerekiyor. Yani aleyküm. Ya da aleyküm. Sizin başınız olsun böyle. Ne diyorsunuz böyle? Bir de bir insan mesela fasık deniyor böyle. Günahkar kişi. O anda bir günah işliyorsa, o anda ona selam verilmez. Mesela kişi bir kahveye girdi, bir iş icabında, bir tavla oynuyor. Yani görüşecek kişi tavla oynuyor, ben ona selam verilmez. Bir muhterem zat vardı, Allah'a emanet eylesin muhteremler, çok mübarekti böyle. Şimdi birine selam verecek mi? İşte ağzına sigara aldım böyle. Arkadaş çıkardın sigara, sana selam verilmez böyle. Çıkardın sigarayı, sana selam verilmez böyle. Girmezden müzik çalıyor. Kapı radyonu, teypini, sansüramcıları böyle. Yani haram işleyen, günah işlerken bana selam verilmiyor onlara böyle. O anda. Şimdi burada bir mesele var burada. Günümüzde tabii kadın kadına. Erkek kadına selam veremez yabancıya. Mahremine verir. Bir de mesela yaşlı bir erkektir, bir kadınla böyle konuşması gerekiyor, tabii selam verebilir mesela o zaman böyle. Bunun dışında kadın kadına, yolda selam verirler kadın kadına da böyle. Verirler ama açık gezen bir kadın olacak şimdi kız. Kız açık, hele yazın. Nedir bu? Haram işliyor onda işte. Fasık, fasık yani böyle. Haram işliyor. Haram işlerken o kişi ona selam verilmiyor. Bekir oluyor vermesi böyle. Şimdi böyle ki kişinin kendi yeğeni olsun, komşusu olsun, tanıdığı olsun, şu olsun, bu olsun böyle karşılaştılar. Ne yapacak? Beklesin, o ona selam versin. Ben böyle. Çünkü onu haram işlerken vermesi mekruh oluyor böyle. Açıkça haram işliyor çünkü ona böyle. Nasıl yani bir insan Allah içki içerken mesela, gitti mesela bir yere içki içiyor. İçki içiyor, onu selam vermez ona böyle böyle. Bunu kimse vermez. Niye? Haram işliyor onda böyle. Açıkça o da haram işliyor. O da haram işliyor muhtemelen. Allah o da haram Allah katında. Demek ki ne gerekiyor burada? Yani yakını da olsa selam vermeyecek. Dersler bile mesela neye selam vermedim? Kızım benim dinim bu şekilde böyle. İnancı benim bu şekilde böylece. Ama selam verince alırım selam der bu şekilde. Câr-ı Cürün İlenim Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün Peygamber Aleyhisselam otururken mescitte eshabınla beraber biri geldi ve kâle esselamu aleyküm. Selam verdi esselamu aleyküm diye böyle. Şimdi camide Kur'an okunuyorsa, hutbe okunuyorsa, sohbet yapılıyorsa o zaman selam vermek gerekiyor. Yani sessiz olarak Kur'an okunuyorsa camide, mescitte. Mesela camiye girdik mesela. Eğer açıkça Kur'an okunmuyorsa, bir şey yoksa camide selam vermek gerekir. Yani selam verilir, verilir böyle. Ama Kur'an'ın açık, sessiz Kur'an okunurken verilmez tabii. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o anda sohbet yapmıyordu hesabını, oturuyorlar beraberce. Tabii sohbet de devam olmaz ki. Yani durmadan gece günü sohbet olmaz tabi sohbet tabi böylece. Peygamber oturuyor meşritte. Asr-ı saadette insanların gönlü meşritteydi, meşritte muhtemelen böyle. Gönlülerin meşritte böyle. Ancak hangi sahabenin bir işi varsa zorunlu, o zaman dışarı çıkar. Devesine bakar, koyunu sağar mesela, devesini sağacak, işte hurmasına bakacak, bir ne işi varsa işlerini görür. Ama gönlü meşritte, işi bitti mi, meşrite gelir. Nasıl ki balık, kıyıya vuran balık suya girdi mi, deniz döndü mü, rahatladığı gibi, onlar rahatı meşrit. Her zaman böyle. Devamlı meşrite oturuyorlar böyle, olmalı böyle. Eğer Resulullah yoksa kenarlarında, soy yapar kenarlarında. Varsa da Peygamber sana bir şey sorurlardı, bir şey olurdu böylece. Öyle kişide vakitleri böyle. Biri geliyor, tabi sahabeden yani biri geliyor ve selam verdi. Pekale, esselamu aleyküm diye selam verdi. Fed aleyhi, Peygamber son selamını aldı. Sümme celese, bu kişi oturdu. Pekale nebiyyü, aşrün. O oturduktan sonra Aleyhisselam Hazretleri aşrün veya da aşere bir rivayette on yani buyurdu. On dedi o kadar. Tek kere on. Tabi sohbet devam ediyor. O sohbet meşritte biraz yine başka biri geldi. O da selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ilave etti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi o kadar. Ve onun selamını aldı, oturdu. Burada Aleyhisselam Hazretleri, işrune, 20. Oku tek kelime. Tabi bir şifre gibi oldu onda oradaki sahabelere. Biraz sonra başka bir sahabe geldi. O da selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi o da böyle. Oturdu. Burada Aleyhisselam Hazretleri selasune 30. Sahabeler için tabii kolay de böyle. Her düğümü çözen bir Resulullah var aralarında muhtemelen. Ne mutlu onların böyle. Tam kaynağı böyle, öz kaynağı böyle. Allah'ın yetki verdiği, yetkili Allah'tan yetkilenmiş böyle böyle. En sağlam kaynak böyle, Eshab-ı Kiram'a böylece. Tabi sordu, ya Resulallah, işte bir, şu geldi 10 dedin, filan geldi 20 dedin, 30 dedin. Neden bu? Kulüp-i Muhterem'den, ilk gelene ne dedi? Esselamu Aleyküm. Bu kadar selam verdi, 10 dedim, ona 10 sevap verildi ona. 10 sevap aldı ona böyle. Diğeri ilave etti ve rahmetullahi. 20 dedim, 20 sevap aldı. Diğeri bir de öbür iki hatı ilave etti buna. 30 dedim, 30 sevap aldı muhtemelen böyle. Demek ki sevaplar da büyüyor. Böyle bak. Yani bir tek kelimeyle sevap ona katlıyor. Ona katlıyor sevaplar böyle. Bir kelimeyle bu katlıyor. Yalnız bunda bir şey de var böyle. Selam verdiğimiz kimse, eğer ki buna böyle üç rahmeti, bereket ilave edersek, onu da öyle olmasa ona farz oluyor üzerine muhtemelen böyle. Oluyor. Eğer karşıki bunu bilmiyorsa almasını, ona böyle vermeme gerekiyor ona böyle. Esselamu aleyküm, ona getirmez. Ama alan kişi ilave de vermede bereket atıyor, biliyorsa eder bunları da böyle. Ama bilmiyorsa ki böyle bir tahminimiz varsa onu bu yükü altına bakmama gerekiyor. Günah kısa olması için onu verme gerekiyor böyle. Yani esnaf öyle demek gerekiyor kendisine. Yine biri daha geldi sahabeden. Tam meşhur bu. Tam geliyorlar. O da selam verdi. Vermede bereketten sonra ve tayyibatı ilave etti muhtemelen böyle. Peygamber'de yine 30 dedi yine kendisine. Dediler ki, ya Resulallah, bir kim ilave etti buna 40 demedin, 30 dedin. Selam bu kadar dedi muhtemelen. Ve berekatı kadar böyle. Yukarısı yok bunlar muhtemelen böyle. Yoksa her gelme ilave etse bir kelime, o sonu gelmez bunun böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Hadis-i Şerif'te cami sagir, İmam Suyu'nun cami sagirinde mine sadakati entüselim alel nasi vente talikal vecihi mine sadakati. Bir de manevi sadakalarına geçiyor. Yani sadaka vermişti geçiyor. İnsana selam verirken vente talikal vecihi yüzü asık değil, sual asık değil de yüzü böyle hafif tebessüm ederek, gülümseyerek selam verirse bunun sevabı da artıyor muhtemelen. Selam verirken böyle, din kardeşler böyle. Gerek selam alırken, gerek selam verirken ne gerek demek ki böyle? Ve ente talike veşi böyle. Vav buradaki vav haliye. Sen de şur olduğun halde selam vermem böyle. Kime mesela selam verirsin, aleyküm selam böyle. Bak bu, evet aldı selamı tamam, ödedi borcunu ama asıl surat böyle muhtemelen verdi böyle. Bu insan hiç yüzü gülmez. Bu pek iyi değil muhtemelen böyle. Tabii her zaman insan gülümsemez ama böyle devamlı asıl suratta böyle, o da iyi değil böyle. Yani Allah'a kadın daha makbul hangisi böyle, hafif böyle tebessümlü böyle. Yani güler yüzü gibi böyle ve böyle bir yakışım gerçekten daha samimi oluyor böyle işte. Demek ki selam verirken de kişi Esselamu Aleyküm ve Rahmet'e berekat verirken böyle, alırken böyle hafif tevessüm ederse bunun ne olur sevabı bir de buna sadaka sevabı ekleniyor. Maalesef olması böyle böyle. Yani sevaplar böyle büyüyor. Katlanıyor böyle sevaplar böyle. Bir de ayrılırken selam vermek, ayrılırken. Bu genelde ülkemizde uygulanmıyor. Yani selam verenler de gelişi selam veriyorlar. Yolda olsun, şeyde olsun. Ama ayrılırken verilmiyor selam böyle, ayrılırken de böyle. Hadis-i şerif Ebu Davud Tirmizi'de, Gülhassam Hazretleri, İden ta ehadeküm ilel mescidi, ilel meclisi fel yüsellim. Size biriniz Gülhassam Hazretleri bir meclise varınca, insan yanına varınca, fel yüsellim, onlara selam versin. Siz erade en yukumme, fel yüsellim. Kalktığı zaman yine selam versin. Kalktığı zaman ayrılırken de yine selam versin. Mesela eve gittiği bir yere gittiği neyse mesela, selamun aleyküm selam, aleyküm yine selamun aleyküm selam. Son söz olacak bu an böyle bu. Olacak böyle böyle. Selam, Rabbimizin esma hüsnasından. Selamet böyle. Hayatta selamet böyle. Yani sıkıntıya, darlığa karşı, her şeye karşı bir doğmuş oluyor böylece. Şimdi selam veren kişi ne yapıyor? Önce esselamu diyor, sonra aleyküm diyor. Alan önce ve aleyküm, sonra selam diyor. Böyle bak. Bak. Veren önce selam. Esselamu aleyküm. Alan ve aleykümü selam. Selam sonunda kalıyor böyle. Neden böyle oluyor böyle? İlk kişi selamlaşınca bunun başı sonu selam oluyor. Başı sonu selam oluyor. Öyle buyuruyor Allah dostları, iki selam var selam duyuyor, Allah kabul eder mutlaka. Yani baş selam, sonu selam, Allah ortayakini kabul eder duyuyor mutlaka. Esselamu aleyküm, başta selam. Öyle, ve aleyküm, selam, selamın sonuna kalıyor mutlaka. Sonuna kalıyor böyle şey. Namaza da, kişinin selamla çıkıyor namazdan da. Namazdan da, en son nedir, vacip oluyor selamda. Meleklere, tek kişi kalan meleklere selam veriyor böyle be. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Uzatmadan fazla. Bazı imamlar çok şey oluyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cemaat çıkıyor namazı bitireceği kadar. Kısa olacak böyle. Hatta ikincisi sesi daha kısık ve daha kısa ikinci olacak böyle. Yani ilk selamından ikinci selamın sesini daha kısması gerekiyor böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi bu da bu selam kime veriliyor? Melekler muhtemelenler. Sağda melek var muhtemelenler. Ona selam veriyoruz. O alıyor mu selamı? Alması mecbur alıyor. Duymuyoruz. Kaval düzde muhtemelenler. Tabi duyanlar var. Duyanlar var. Melek alıyor bunun selamını. Sağ olsun melek selam veriliyor böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'u davete gitti. Velam iz ile ilah Firavun'le inne ve tevgaha. Firavun'a git, o tuğyan azgınlıkta onu. Onu davet etti. Musa Aleyhisselam geldi, selam verdi Firavun'a. Nasıl verdi? Es-salâ menit tebal hüda. Es-salâm alâ menit tebal hüda. Menit tebal hüda. Allah'ın selamı olsun kime? Hidayete tabi olanlara. Bir de selam gönderme var mı? Var. Müsavat trendi verdi. Kişiye birine selam göndermek böyle şey. Yalnız bunun sorumluluğu var ama böyle. Falan selam söyle, tamam başlığına. Hiç umursamıyor, var yok tamam böyle. Falan selam söyle, tamam başlığına. İş kalıyor böyle şey. Bu ulaşılması bunun üzerine vacip oluyor. Vacip. Vacip oluyor böyle. Ya, çok ağır muhtemelen böyle. Efendim, filan selam söyle, eğer bu selam ulaşamayacaksa almasın önüne. Al mecbur değil böyle. Arkadaş, kardeşim ben unuturum belki, ya ben görem peki onu da almayayım ben bu selam üzerine. Tamam. Alma üzerine mecbur değil. Ama aldı mı, tamam başlığı aldı mı, ulaştırması üzerine vacip oluyor muhtemelen. O kişiye gidecek, görecek. Yani bak, evini bulacak, dükkanı bulacak, işini bulacak, çiftliğini bulacak, araştıracak, gezecek. Dışını o görev yapması için. Ama her atladığımız sevap oluyor ama. Yani. Niye? Vacibi yerine getirmek için gidiyor ama vacip. İbadet muhtemelen yapar böyle. Gidecek önce ki arkadaş sana filan kişi sana selam söyledi. O ne yapacak? Hemen acısına febren alacak. Hemen alacak böyle. O ölüm ne de gördü hep konuşmak böyle. Acı selamını. Nasıl acı selamını şimdi? Burası biraz hassas bir mesele muhtemelen böyle. Çünkü burası zamir var burada. Zamir var burada. Zamir böyle. Arapça birleştiğim biraz zor. Belemek lazım bunu böylece. Gönderen kişi erkekse ne yapacak? Aleyhine ve aleyhisselam. Bizi de olsun ve aleyhisselam. Aleyhi. Aleyküm deyince siz anlamına geliyor. Küm zamir burada. Muhatap zamir. Çoğul zamir böyle. Tek olsun aleyke sen anlamına geliyor böyle. Aleyke selam sana olsun. Aleyke. Tek. İki olunca aleyküma denir. Çoğulu aleyküm. Siz olsun böyle şey. Şimdi karşı gün muhatap gayip. Yanımızda yok. Yani o dediğimiz zamir mesela Türkçemizde o onlar. İşte o zaman ne oluyor? Tabii size değil de ona. Aleyna ve aleyhisselam. Ve aleyhisselam. Ona selam olsun böyle. Kadınsa aleyhisselam. Çok erkekse aleyhimüsselam. Hadi bunu karıştırayım falan muhtemelen. Tek şey yapılmışlar böyle. Aleyhisselam. Ve aleyhisselam. Demek erkek olarak kabul edilmiş bu şekilde. Kalınsa bir aleyhisselam ha olmuş oluyor. Hü olun diyorum böyle. Aleyna bize de olsun ve aleyhisselam. Ona selam olsun. Aleyküm olsun ona gitmiyor selam ona. Aleyküm size olsun oluyor mu? Karşısına selam gitmeyen oluyor böyle. Selam gitmiyor yine bak. Bilmiyoruz. Tamam bilmiyorduk. Geçti ama öğrenmekte ilim farz diyelim. Silah almakta, almakta farz olduğuna göre bu farz ilim muhteremler ya. Kişi evvelde ilmi mühal okuyor, şunlara bunlara okuyor, boş yere vakitini geçiriyor. Önce farzı ilmek geliyor, farzları. Farzları bak bak. Silah alması farz böyle. Bilmek gerekiyor bunlara böyle şey. Sana filan selam söyledi. Ne diyor? Aleyküm selam. Aleyküm size olsun selam. Ben istemiyorum. O anda uyumluyorum yani. O anda gitmiyor. Ne olacak? Aile biz olsun ve aleyhisselam. O anda ve aleyhisselam. Böyle. Bunu da hemen alması gerekiyor. Hemen alması gerekiyor. Eşem tabii mektupla selam gönderiyor Eşem Bey. Yazıyla mektup gönderiliyor. O zamana karşı böyle selam yazdı mı onun cevabında alması gerekiyor selamını. Derler. Alması gerekiyor. Tabii telefonda oluyor. Bugün mesajı olur böyle. Selamı almak gerekiyor bunları da. Enes'in kalliği. Enes buyuruyor, anlatıları. Hazreti Enes. Enes'in bir özelliği varsa, Peygamberimizin daha böyle esrarına, ısırdan yakın bir sahabe. Peygamber Aleyhisselatü'ne Medine Emine'ye gelince, herkes ziyarete geldi, bir daha ziyarete geldiler. Yani tabi herkes bir hediye getirdi orada. Tabi Peygamber kendini buna yemiyor. Yanıkla ikram ediyor onlara da böyle. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym Hazretleri. Ümmü Hiram'ın kardeşi bunu. Ümmü Hiram Magosa'da şehit. Halaston dediler Türklerden bunu. Halaston böyle. Onun karı Ümmü Süleym Hazretleri böyle. Ama erkek gibi kadın muhtemelen böyle. Yani savaşa girdi böyle. Duramazdı böyle. Aşık peygamber durumdan duramazdı böylece. O da Peygamber ziyarete gelirken şöyle evine baktı, baktı. Bir şekilde bir avuçluğuma var, bir şey evine vardı. Takır tukur baktı böyle. Hiçbir şey yok böyle şey. Acaba ne götürsem Resulullah'a, hediye götürsem, bir şey bulamayınca enesini aldı. Yetim de enesi, babası ölmüştü. Malik adı. Ne yazık İslam'dan önce o öldü muhtemelen. Müslüman olmadı yani böyle. Hatta Ümmü Süleym o İslam'ı kabul etti. Kabul etti. Ona kızdı. Kızdı. Aldı başına gitti. Kız ama öldü böyle. Yani o şey gitti Allah korusun böyle. Enes'in babası muhtemelen. Enes yetimdi. 10 yaşındaydı. Bunu dedi götüreyim. Peygamber'e hediyeyim bunu dedi böyle. Geldi ya Resulallah. Yani dedi sana bir hediye getiremedim. Benim bir yetim var, büyüttüğüm, Enes'im var benim. O akıllı çocuktur, uysaldır, yani öyle yaramaz değildir. Onu sana hediye ediyorum, hizmeti göstersin böyle. Öyle buyurun sana böyle. Peygamber de tabii kabul etti onu, şey böyle. Tabii oturmaz devamlı böyle, oynar sokakta böyle, evinde ayrılmazdan böyle. Peygamber lazım o zamanlar çıkardı onu, çağırdı, gerirdi muhtemelen bu şey böyle. Hazreti Enes, Peygamber'in yanında büyüdüğü için daha çok sırları biliyor böyle. Bir gün burada Aleyhisselam Hazretleri Enes'e, Kali Resulullah, ya Büneyye, Peygamber buyuruyor kendisine, ya Büneyye, ya beni, ey oğlum, evladım anlamına geliyor böyle. Güney ismi tezgir, yani yavrucuğum. Peygamberimiz ona şeye bir iltifat yapmadı böyle. Ya Büneyye, ey yavrucuğum, İza dehalte ala ehlike, evlilip de ehline yana gittiğin zamanlar, yani annesi, tablası vardı, ona yana gittiğin zamanlar, sesellim, evlilikle selam ver, eve gereken. Evlilikle selam ver. Yekün bereketen aleyke ve ala ehli beytike. Evlilikle selam verdin mi, bu hem sana, hem halkına eve bereket olur böyle. Bir huzur olur. Selam vermek böyle. Eve gelirken selam vermek çok önemli muhtemelen. Çok önemli, çok önemli. Esselamu aleyküm. Kim varsa evde böyle. Onlara selam verilir. Çocuk olsun. Yeter ki selamı almayı becerebilsin çocuk. O da 2 yaşından beri alamaz mı? Bilmezse ama verilmez tabi böylece. Yani çocuk almasını verebilsin. Çok önemli bu. Kişi evlilik selam verdiği zamanlar evde ne oluyor? Selamet oluyor. Selamet muhteremler. Evde cin olabilir, şeytan olabilir, mikrop olabilir. Böyle. Zararlı bir haşerat olabilir de böyle. Her şey olabilir. Bunun hepsine karşı bir sigorta, selamet muhteremler zaman böyle. Selam verir zaman böyle. Ama tabii canı gönülden böyle. Yani laf olsun değil böyle. Esselamu aleyküm böyle. Esselamu aleyküm. Güzel bu şekilde vermek gerekiyor. Verince böyle dua ediyor. Allah size eve bak bereket, huzur, sağlık, sıhhat versin. Cin, şeytandan, büyüden her şeyleri korusun. Yunus'un evine geldi. Evinde yalnız. Benim gibi diyelim. Kimse evde yok. Ayrıca muhteremler yine selam verecek. Kime verecek selamını? Kendine. O gün ettiyatı olur, ettiyatı olur. Es aleyna ve aleyhi salihim bak. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihim. Esselamu aleyna. Aleyna, o Allah'ın selamı bize olsun. Kendisi böyle. Bize. Burada aleyye değil. Bana değil, aleyna bize. Esselamu aleyna. Neden? İnsan yalnız değil ki insan. Bir gün bir yeni bir sahabenin biri Resulullah'a selam verdi. Esselam aleyke diye böyle. Aleyke sana tek. Peygamber hayır öyle yapma dedi böyle. Ölü sevabı aleyküm dedi bunu böyle. İnsan yalnız değil. Yani o anda tek kişi görünüyor, kimse görünmüyor. Yanında melekler insanın bunları anlatıyor yani böyle. Onun için aleyküm diye. En aşağı 2 melek var. Ne oluyor? Çoğul oluyor. Bir de kendisi çıkış oluyor muhtemelen böyle. Esselamu aleyküm. Eve yürürken ne gerekiyor? Esselamu aleyna, Allah'ın selamı bize olsun böyle. Ve ala ibadet salihini. Bütün Allah'ın salih kulu olsun böyle. Şimdi gelelim inşallah, biraz da inşallah. İstizan. İzin isteme. Biraz o konuya girelim inşallah. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece yarısından sonra dışarı çıktı evinden. Onun tabi Medine-i Münevvere gece hayatı yok. Elektrik lambaları yok, fener yok muhtemelen böyle. Yollar dar. Bir de yol önüne böyle pişik atan olur beylerin evler tabi böyle böyle. En azları gece yarısından dışarı çıktı. Oturup yere karanlık. Biraz sonra bir karar aldı. Biri geliyor. Gelen Hazreti Sıddık Hazretleri muhtemelen böyle. Karşısında Peygamber nurunu gördü, yanına geldi, selam verdi. Aleyküm selam. O da oturdu böyle. O da oturdu. Niye oturdu? Oturmazsa Peygamber oturmaz mı? Kalkar mı tabii böyle. O da oturdu. Peygamber sordu. Ya Ebu Bekir, gecenin bu vaktinde seni evden çıkaran nedir? Niye evden çıktın? Yani onunla kavga mı etti yani böyle? Niye çıktın bu saatte? Eline baktı, utandı. Öbürü söyle. Ya Resulallah, açlıktan dayanamadım, açlıktan dayanamadım böyle. Kim bilir belki bir gün daha, iki gün yemedim muhtemelen böyle bak. Hazreti Sıddık Hazretleri muhtemelen bakın böyle. Evinde ne bir avuç hurması var, ne bir kuru arpa ekmeği bir şey var böyle. Ne bir takır tukur muhtemelen böyle. Yani onların yaşantısına biz bir gün bize mecbur kalsak, isyan edin muhtemelen, isyan edin böyle böyle. Kişi oturur sofraya, o ekmek bayat, ben bunu yiyemem. Zeytin var, peynir yok, onu yiyemem böyle, yok. Tereyağı olacak, reçel olacak, bal olacak, şu olacak, bu olacak, yumurta olacak, takır tukur. Derim böyle ya. Bak muhteremler. Resulullah'ın evi, hem peygamber, hem devletin başkanı. Hazreti Sıddık Hazretleri muhterem böyle. Bak, nedir ya Resulullah? Dayanamadım. Peygamber gülümsedi, ben de öyleyim ya. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Peygamber o da açtan çıkmış, açtım peygamber. Peygamber de dayanamamış, açlığa dayanamamış, çıkmıştı peygamber böyle. Yattı ya da uyuyamıyor açlıkta tabii, uyuyamıyor. İbadet mi hali yok onda, harçlı kalmış. Dışarı çıkıp avurmak için böyle şey. Biraz sonra yine bir karar aldı. Kim? Ömer'in Faruk, Allah'ın zaten muhtemelen. Hep işi beraber muhtemelen böyle. Hep işi beraber böyle. Mezarlara bir, hayatlara bir, dertlere bir, elemlere bir, sevinçleri bir muhtemelen. Hep beraber böyle. Ne yazık ki Alevilere, Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'e küfür ediyorlar muhtemelen böyle. Sövüyorlar muhtemelen böyle. Ya böyle. Allah korusun muhtemelen bak ya böyle. Allah dostuna böyle. Hazreti Ömer geldi, o da yanına selam verdi, oturdu. Sonra peygamber, ya Ömer, senin evden çıkan nedir bu saatte? Böyle utandı böyle, sonra söyleyince aynı şey, açlıktan dayanamadım ya Resulallah, açım böyle. Peygamber oturdular biraz. Biraz böyle gelin bakalım, en sonunda filan kişi var. Hazreti Malik bin Teyyan diyen bir zat, Ensardan, o kişi varlıklı bir kişi. O anda tabi Medine'de muhacirinden ziyade ensar, Medine'nin yerli halkı yani. İşte varlık işler vardı böylece. Onlar bilsinler Peygamber'in bu durumda olduğunu hemen koşup gelirler ama bilmiyor tabi. İşte bilmiyor ama böyle, durumunu böyle. Peygamber buyurdu ki oraya gidelim bakalım gece. Geldiler eve, baktı ışık var. Oturuyorlar peki. İbadet oturuyorlar böylece. Şimdi İstizan, izin almadan eve girilmiyor tabi böylece. İzin alıyor sonra selam verecek. Peygamber buyurdu, ey halkı diye Peygamber selam verdi. Ya ehl-el beyt, sallallahu aleyhi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehl-el beyt, ey halkı, sallallahu aleyhi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber bundan böyle. Şimdi selamda Peygamberimizin buyurdu, hadis-i şerif okuyayım inşallah önce gene. Hadis-i şerif bakın muhteremler, Buhari'de, Müslim'de, Davud Tirmizi İbn-i Mace'de. Bir vesaide yok kütüb-i sizden böyle. Buhari, Müslim'de üç tane şeyde var bunlara böyle. El-İstizan-ı Selasün. İstizan, izin istemeye ve girmek için üç keredir, üç defa. Şeyin üzerine leke, eğer izin verirse gir. Ve illa aksi halde ferciye, dön git. Üç selamdan böyle. Bak muhtemelen böyle. Bu da çok mühim böyle şey. Bir insan bir eve geldi, evde oldukları belli. Televizyon sesi geliyor, çocuk sesi geliyor, ışık var, evde oldukları belli bu şekilde. Tabii günümüzde ne yaptık işte? Zile bastı, zile çaldı. Bir de bak çalacı ne yapacak? Bekleyecek böyle şey. Ama kalp bakmıyor kapıya muhtemelen. Böyle kadın aniden çıkıver birdenbire böyle, yandıracak bir bakmayacak bu şekilde. Bekleyecek biraz böyle. Neye? Belki namazadır, belki abdest alıyor, tuvaletedir, bir işi vardır, bir ona zaman tanıyacak. Ya da kadın mesela örtünecek, bir şey yapacak, başucunun bir işini arıyor, zaman tanıyacak böyle. Bekleyecek biraz böyle. Bu oldu birinci hakkı. Çıkmadı. Tekrar ikinci hakkını kullanır. Yine zile basar. Yine bekler ama. Ama sık sık yok böyle. Ya bastı bekleyecek böyle. Yani bir kısa bir zaman namazına selam versin, abdestini tamamlasın, giyinirse giyinmeyi yapabilirsin. Bir zaman tanıdı. İkinci hakkı kullanır böyle. Yine zile bastı. Yine aynı şekilde yine bekler. Yine çıkmadı. Üçünün son hakkı böyle. Yine bir zile basar. Yine bek çıkmadı mı? Nerede muhtemelen? Ama evdeler. Olsun muhtemelen. Yani ev sahibi almaya mecbur değil muhtemelen böyle. O anda bir derdi vardır, elemi vardır, kederi vardır, hüzün vardır. O anda canına konuşmak istemez, bir şey istemez, canına istemez o anda bir şey vardır. Kendi haline kalmak istiyordur böyle. Başı rahatsızdır. Kendi dinlemekse kendisini almaya mecbur değil. Yani böyle. Al mecbur değil böylece. Şimdi abi kişi durmadan böyle zile basıyor. İle girecek oraya muhtemelen. Zorla girecek buraya böyle. Bak İslam yok muhtemelen İslam'a böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun tabi zili yok kapıda. Dışarıdan bakıyordu böyle. Ehl-i Beyt selam verdi. Verdi, bekledi. Verdi, bekledi. Tabi cevap yok. Tekrar Efendim buyurdu, ey halkı, yine Peygamber'e selam verdi. Yine bekledi, yine cevap yok. Üçlü Peygamber'e selam verdi, yine bekledi, cevap yok. Ya Ebu Bekir, ya Ömer, dönelim. Bu şakımı kullandık. Meğersem, Hazreti Malik, yani kocası kadının evde değilmiş. Kadın evde, çocuklar da var. Kadın aşağı kapıdaymış hem böyle. Kapıda bekliyor kadın böyle. Peygamber'den dönünce açtı kapıyı. Ya Resulallah, Allah aşkına dönün gelin. Ben evdeyim ben. Peki neye cevap vermedin? Bir sefer ağladı muhtemelen. Ya Resulallah, sen selam verince Es-Sanif Erhan'da böyle kağıtı deyince senin selamınla evimize böyle selamet, rahmet, bereket, nur yağdı evimize böyle böyle. Bir hal oluyor böyle. O halde o kadar zevk aldım ki ondan böyle kendine geçtim böyle. Açmadım kapıyı, tekrar selam verirsin de tekrar yaşayayım diye böyle böyle. Bekledim, sen tekrar selam verdin. Aynen yine yaşadım böyle. Evin nur yağdı evimize, rahmet, bereket evimize yağdı böyle. Kendimden geçtim, o kadar açmadım kapıyı yine böyle, tekrar selam verirsin diye. Üçlü yine selam verdin, yine bekledim. Aklım dönüyorsun, onun için geldim ya Resulallah. Bak muhtemelenler. Yani selam farklı bir şey muhtemelen böyle böyle. Buyurun dedi böyle. Tabi Resul olduğu için aldı bunları içeriye. Kocan nerede? Dedi tatlı su almaya gitti. Tatlı su almaya. Her kuyunun suyu tatlı olmazdı Medine halkında. Hangi kuyular belirli tatlı su olan kuyular? Tatlı su almaya gitti. Hem serin oluyor tabii kuyu suyu yazın, o zaman yok buzdolabı. Hem daha serin oluyor, tatlı su almaya gitti böyle. Birazdan gelir. Birazdan geldi. Tabii görünce Resulullah, Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i görünce, beraber onları görünce artık uçtu muhtemelen. Ay Allah size razı olsun böyle. Ve şöyle buyurdu, şu anda da yeryüzünde en mükerrem benim evim dedi böyle. Yeryüzünde. Evimde Resulullah var. Sıddık Ekber var, Ömer Faruk Ömer var böyle böyle. Yeryüzünün en nurlu benim şu an böyle böyle. O kadar şeyini bu şekilde böylece. Elinde hurma var, bir salkım var evinde. Hurma, bir salkım hurma. Salkım görün bakın. Salkım böyle. Hurma, muhtemelenler hurma ağacı ki Kur'an'da çok geçiyor hurma. Dahil denir hurma ağacına. Farklı bir ağaç, ağacı da meyvesi de farklı muhtemelen şey böyle. Diğer meyveler ağacın dallarında olur. Dallarında böyle. Uçta, muçta, şu da burada. O dala çık, bu dala çık, merdiven getir, oradan vardı, buradan al da gider. Hurma ödü muhtemelen. Hurma hemen gövdesinde bir salkım olur. Tek bir salkım verir böyle. Dallı olmaz hurma muhtemelen. Bir de hurmaya çıkma da kolay kolay. Hurma daha yeni böyle çıkarken bu şekilde etrafı kestirir böyle. Çıkan dalların yanına böyle kesilir böyle. Bir karış kadar bırakılır, kestirir böyle. Neden kesiliyor böyle, bırakılıyor bunlar? Çıkarken ona basıyor, tutuşturuyor böyle böyle. Biz oturuyor böylece, bunu basar çıkar bu şekilde böyle. En üstte bir salkınır böyle. Artı 5 kilo, 10 kilo veren, 20 kilo veren ona salkınlar böyle. Büyük böyle, salkınlar böylece, büyük salkınlar böylece. Elini bir salkınmamış böyle. Onu hemen getirip önüne koydu. Misafir hemen ikram etmek de sünnet muhteremler. Uzaktan gelen misafire böyle. Uzaktan gelmiştir. Ne varsa yanında evde böyle. Ondan sonra eline bu işi aldı. Ya Resulallah, bir koyunum var. Onun misafirine keseceğim onu böyle. Bu da Aleyhisselam Hazretleri İyyâke vel halûbe dedi be. İyyâke vel halûbe. Ama sakın ha, süt veriyorsa onu kesme. Halûbe kesme. Süt verene kesme hakkı gitme. İyyâke. Aman aman sakın böyle. Hayır da süt vermiyor Resulallah. Hem onu kesti, kadın ateşini yaktı bir taraftan, hem böyle artık boğazdan bir telaş böyle, tatlı bir telaş yani baktım. Zevk böyle, safalı böyle. Ateşte hemen yandı. Bunu hemen pişirirler, getirirler. Bunu ortaya koydular. Ekmek yok ama. Ekmek yok ama. Ekmek yok. Koyun ortaya getirildi. Hurma. Daha taze hurma. Bir kısmı hani kurma başlamış hurma böyle, karışık yani böyle, ölemiş hurma, salkımda kurmalar böyle, atmış hurmayı böyle. Tabi hurma yediler böyle, su getirmişti, taze tatlı su getirmişti, böyle, serin su getirmişti böyle. Onlar için güzel mutlulurlar böyle. Et yediler, karnı doydu elhamda bu şekilde. Şimdi demek ki izin 3 sefer, oradan bu konuya girdim muhtemelen de, İzin üç seferde böylece gittiğimiz ev sahibi olsa bile o anda ev alması müsait değildir. Durum müsait değildir. Olur ya, hanımı doğum sanı çekiyordur, yok şusu vardır, busu vardır, derdi ne varsa böyle alma mecbur değildir. Üç hakkı var insanın böylece. Gerek telefon da olsun, böyle telefon çaldırsın, gerek zile bassın, üç hakkı vardır. Arada bekleme şartıyla çıkmadım, gelmeye gerekiyor böyle. Biraz da okuyayım inşallah. Muhtemelen vakit geliyor. Hadis Ebu Davud'a Tirmizi'de. Burası mesela. Evlin nasi billahi men bedevim bis selami. İnni evlin nasi billahi. İnsana Allah en yakın olanı. İnsana Allah en yakın olanı. Men, şu kimse ki bedevim bis selami. Önce selam veren. Karşılaştılar bunlar böyle. Karşılaştılar. Hangi önüne selam verirse, Allah kadın daha makbul kişi olduğundan böyle. Önüne selam veren böylece. Gerçi bunda bir kural vardır, bunda bir usul vardır selamda böyle. Mesela atlı esnen böyle giden yayana. Şimdi at yukarıda ya böyle, onur gururlu böylece. Gördüğünüz mesela arabayla gidiyor mesela böyle, arabayla gidiyor. Geçerek yol boyunca yavaşlanır mesela, arabadaki vermesi daha makbul böyle alması gerekiyor. Ayakta oturan ayaktakinin otururken ayaktakinin oturan verilir. Ama ayak kalkılmaz muhteremler. Allah-u Teala Adem'i yaratınca Adem babamızı tabi rükû verildi ve meleklerin secdesinden sonra buyurdu Rabbim Adem Aleyhisselam'a, ya Adem gir şu meleklere selam ver. Oturan melekler. Git Adem, şu oturan meleklere, yukarı oturmuş meleklerde onlara selam ver. Bak nasıl alacaksın selamını. Sen bu olacak zürriyetin de. Ona selam ver. Adam ona gitti selam verdi. Es aleyküm dedi. Onlara ve aleyküm selam ver matadını ver. Ve aleyküm selam ver matadını ver. Ve aleyküm selam dedi böyle. Tek olacak adam babamız var oradan da. O da böyle. Mevde kalkma ayağa. Şimdi bazıları ne yapıyorlar? Efendim selamaya kalkmak gerekiyorlar. Öyle bir şey yok muhtemelen böyle. Yakışır böyle. Oturuyor yine selam ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ama sen selamı güzel al böyle. Ayağa kalkmak gerek bir şey yok. İlle kimin kalkacak selamı? Ve aleyküm ayağa kalkacak, ayakta alacak selamını. Ayakta ayağa kalkıp tekbir almak farz namazında. Tekbir almak kalkır namazdan. Hatta nafile namazda bile ayakta kalkmak farz diyelim. Kıyam farz değil, nafile namazda bile böyle. Yani bir insan daha oturup da kılabilir böyle. Özür olmadığı halde böyle. Sevap yere iner an böyle. Yani farz namazlarında, vacip namazlarında ayakta durmak kıyam farz. Tekbir ayakta durmak farz muhtemelen. Tekbir ayakta almak böyle. Vardır böylece. Kişi oturduğu yerde farz namazını kılar. Kalkma gücü olduğu halde selam verecek, ayağa kalkacak muhtemelen böyle. Hep bunda adette bunlar böyle. İslam dışı muhtemelen. Ayağa kalkınma selam için böylece. Bir de azın çoğula vermesi gerekiyor. Yolda karşılaşacağım mesela. İşte tek başına gidiyor. 2-3 geliyorlar. Bu tek olanı vermesi gerekiyor. Veya bunlar azınlık. 2-3 kişi kalkıyor daha kalabalık. Azın çoğula vermesi gerekiyor. Usulen böyle. Kural. Ama nasıl olsa olabilir bu şekilde böylece. Demek ki kim daha önce selam verirse Allah kılığına daha makbul muhtemelen. Bir de Mustafa İslam'da. Öğretmedi mi Mustafa İslam? Mustafa. İki elle beraber. Tekil olmaz böyle ama. Böyle hayvan pazarı gibi olmuyor. Can pazarı gibi, cehetler gibi. İki el yapışır böylece. Önce selam verir. İki el tutar bu şekilde muhtemelen. Bir de göğüze bakar muhtemelen böyle. Hatta el hafif şöyle bir sallar muhtemelen. Ne elini sallar? Yunanlar dökülüyor muhtemelen böyle. Allah'ın çok sevdiği bir şey muhtemelen. İki Allah'ın kulu. İkimiz Allah'ın kulu bak. Allah'ın kulu diyor muhtemelen. Karşılaştılar. Selam verdiler. Gülümseyerek selam verdiler. Musab ettiler. Sarbaşla getirdiler. Daha da hitap böyle. Bir halatını sordular. Allah bundan çok çok razı oluyor muhtemelen böyle. Olmaz mı? Olur muhtemelenler. Olur muhtemelenler. Şimdi mesela bir babanın, bir annenin yani iki oğlu var diyelim, iki kızı var böyle. Ama birbirine soğuklar bunu birbirlerine. Bunun anne baba üzülür muhtemelen böyle. Bu ana baba şimdi dertli bir ah. Ya bunlar niye birbirine daha kımında birbirine bunlar muhtemelen böyle. Ama bir anne baba gördü ki böyle İki oğlu ya iki kızı böyle karşılaştılar mesela bir yerde. Selam verdiler, gülümsediler, musahabe ettiler, birine sarıldılar. Bu an bu sevinir muhtemelenler. Allah da sevinecek. Allah sevinir muhtemelen, kullanır muhtemelen. Bunun için yani İslam kardeşliğinin köprüsü demek ki selamlaşmak böyle. Mesela bir insan bunu karnaştırıyor, insanlar karnaştırıyor bunları. Birden musahabe içine girerse günahlar dökülüyor anda. Günahlar dökülüyor. Çapuş günahlar dökülüyorlar muhteremler. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz muhteremler Esra'nın birine yaparken Mustafa'yı kalbini çekmeden evini çekmez muhteremler. Peygamber muhteremler. Tabi sahabeli mesela musahabe ediyorlar böylece. Yani sahabe öğretmez de Peygamber muhteremler. Yani şapuş öğretmez de böylece. Eli secde yapmaz öyle böylece. Selam verirlerdi. İçiyorsa karşıdan böyle. Karşılarsa böyle. Mustafa da böyle. Peygamber beklerdi muhtemelen. Önce karşıya çeksin. Sonra peygamber çekerdi muhtemelen böyle. Aleyhisselam peygamber sattır böyle. Bunlar elhamdülillah İslam'ın güzellikleri muhtemelen böyle. Din kardeşliği pekiştiren böyle. Pekiştiren din kardeşliğine böyle. Müslüman birbirine bağlayan böyle bir bağ. Manevi bağlar bunlara böylece. İslam yaşantıları bunlara böylece. Demek ki eve girerken de çocuk da bile olsa böyle ona verilir. Demek ki size almasını bilsin bu teremler. Rahatsız Enes Hazretleri Peygamber'in vefatını tabi sonra çocuklara selam verdi böyle. Sordular. Kim sordu? Tabi'in dini onlara böyle. Resulullah'ı görmeyenler böyle. Yani sahabeye görenler. Ya Enes, çocuklar selam verilir mi? Verilir. Resulullah verirken gördüm ben bunu böyle. Resulullah verir, çocuklar verirler. Alıştılar, onlar selam adam muhteremler. Şimdi günümüzde ne oldu? Selam yerine iyi akşamlar, iyi günler, iyi eğlenceler, iyileşimler bunlar artık böyle işte hayırlı haftalar, iyileşimler şunlar bunlar muhteremler aldı bunların yerine böylece. Bak selam gidiyor muhteremler, Allah korusun muhteremler. Ya hayırlı günler demek kötü mü? Kötü değil ama selam burada gidiyor. Bir süre burada kalkıyor ona muhtemelen böyle. Kalkıyor böyle şey. Biraz daha ayrılırken de mesela böyle hadi hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşam, kötü akşam var mı? Akşam akşam diyor. Selam versem dua oluyor, dua muhterem, dua oluyor bence. Bir gün biri bir muhtereme gidiyor soruya, Allah dostuna gidiyor böyle soruyor. Ben iyi insanın duası almak istiyorum diyor. Nasıl yapayım da? Onun duası alayım, ondan duası alayım. Nasıl yapayım diyor böyle diye. Kolay, çok kolay bu. Ona selam verirsin diyor. Olsun, aleyküm selam dedi mi diyor. İnsan dua et işte diyor. Ya bak bu derler. Demek bir insan birisi duası almak istiyor, ona selam verir. Ve aleyküm selam da böyle kağıtı dedi mi böylece? Tamam bak, selam, rahmet, bereket. Bereket de üzerine geliyor muhtemelen bir şey böyle. İlla Teala Fatiha.